na wale waliofuata vichogo vyao wakawafuata ambao wamejiita manasara. Ni fedheha kubwa mno, na ndiyo maana ikauadui mkubwa zaidi ambao wanaopata Waislamu katika upande wa dini ni kutoka kwa Mayahudi, kwa sababu Qur'ani imekuja kuwaweka pabaya sana Mayahudi. Ni kwamba kila mwenye akili yake timamu akiitegea sikio Qur'ani, kama ni Myahudi hawezi kubaki isipokuwa kishajitolea potelea mbali, na liwe itakalokuwa, lakini yeye hatoacha mambo ambayo kayarithi kwa wazee wake. Ni hiyo tu. Lakini je, Qur'ani hapa inazungumza hali ya Mayahudi tu? Mtume anasema wama min ayatin fi kitabillahi ma yu'nina abadan, hakuna aya yoyote ya Qur'ani kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu ambayo inatuweka mbali sisi, haitugusi hata moja hakuna. Kwa hali hii, mkosa hili walolifanya Mayahudi kutafautiana baada ya kuwajia bayana ndilo kosa ambalo walifanya wasomi wa kila aina na wasomi wa kila zama. Kosa lao ni hilo, wanasoma atakiwa ya bayana hasa haki iko pande gani, akitakacho Mwenyezi Mungu ni kipi, mtume wa Mungu amekuja na kitu gani. Hapo sasa hutizama kile ambacho Mwenyezi Mungu akitaka, kama hakika upande wao, kama hayafurahishi, basi mara moja huamua kugawana, wakatafuta njia nyingine wakapita wao. Na hutizama aliyokuja nayo mtume kaja na nini. Laiti kama angekuja na mambo ambayo wanataka wao, wangemfanya Muhammad kuwa ni kipenzi chao mkubwa, wangemsifu sana, wangemtukuza sana. Na mara nyingi mushrikina wamemtaka angalau mjumbe wa Mwenyezi Mungu awache baadhi ya aya za Qur'ani zenye kuwatajia vibaya waungu wao na itikadi zao, wakamwambia itibi Qur'ani ghairi hadha, Muhammad basi lete Qur'ani sio kuwa hii, nyingine tushakukubali kwa wewe mtume, lakini Qur'ani yako unaosoma kwa hakika inatuvua nguo, inatuweka pabaya, unawatukana waungu wetu hivi hivi. Kwa hali hiyo, ukitaka tuwe pamoja na wewe, itipi Qur'ani ghairi hadha, lete kisomo chengine isipokuwa hichi, kisiokuwa hichi, au badilhu, au badilisha baadhi aya, ulete zile ambazo zitakuwa zinawafikiana na sisi. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, haiwezekani kabisa mimi Muhammad nibadilishe Qur'ani hii kwa upande wa matakwa ya nafsi yangu. In attabi'u sifati nyingine mimi, illa ma yuha ilayya, isipokuwa kile ambacho kinafunuliwa siri kwangu mimi. In attabi'u illa ma yuha ilayya, bas ilibidi mtume ayekwe sawa na mula wake asijakayumba kwa hilo. Wakati mwingine mtume kataa kwa akubali, kwa mushirikina wengine makuraishi wa Maka, akubali angalau aje siku moja tu asimame kwenye waungu wa jadi, sura yake tu ikionekana pale pale, basi tena hakutakuwa na zogo Maka nzima ile, tena hakutakuwa na upinzani kwa watu wote wajao. Mtume wenu kasimama kayatukuza masanamu, kafanya hivi na hivi. Wakamwambia, kama utakuja siku moja tu, sisi tutakuja kuabudia Mungu wako asoonekana, huyo unomtaja na kumsifu kwa muda wa mwezi mzima, moja kwa 30. Siku yako moja, sisi tutakupa siku 30. Tutasimama kuto mara tano, kila ikifika kutoka swali sisi tuko nyuma yako, lakini tuonyeshe kwamba tuna compromise baina yetu, unakubali tulionayo. Kama angekubali hivyo, wangemuonyesha kumpaka mafuta lakini kwa mgongo wa chupa, kumdanganya. Akubali mtume kuingia kwenye mudahana, kupakana mafuta ukiongoongo tu. Mola wake ilibidi amteremshie maneno, amwambie hakuna kushirikiana katika mambo ya itikadi. Itikadi niliyokupa mtume wangu ni sahihi kuliko zote. Akamwambia, qul ya ayuha alkafirun, wajibu, waambie enyi makafiri, la aabudu ma taabudun, mimi siabudu vile ambavyo mnaabudu nyinyi. Wakati waziwazi jambo hilo, wala antum, wala nyinyi vile vile, aabiduna, hamtoabudu, ma aabudu, yule ambaye namwabudu mimi. Kwa sababu kuna sharti zake ibada. Hapo mlipo nyinyi hamtokuwa hata na udhu uingie kwenye maungo yenu. Mungu wangu mimi haabudiwa chafu chafu. Itabidi mkoge, mtawadhe, na kama mtagoga, mtatawadha kwa kunionyesha mimi tu, basi upuzi mtupu. Itabidi Mwenyezi Mungu anaangalia zaidi katika nafsi ya mwanadamu, anaangalia katika nia yake. Kama itakuwa Mwenyezi Mungu hayumo katika nyoyo zenu, hata mkisimama namna gani mbele yake, hakubali Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akubali ibada yote isipokuwa iliyokusudiwa moyoni na mtu, kwamba sasa mimi naelekea kwa Mola wangu, namkubali yeye na mabudu yeye peke yake. Wala antum, wala nyinyi vile vile, abiduna, hamtokuwa mnamwabudia, ma aabudu, yule ambaye namwabudu mimi, wala ana, na wala sitokuwa mimi. Abidun ni mwenye kufanya ibada kweli kweli hasa. Ma abadtum, vile ambavyo nyinyi mliabudia miaka na miaka bila ya mafanikio yote, mmepoteza katika bure. Mimi sisimami nikaabudia kweli kweli. Kama nitakuja pale nitakuonyesheni tu, Mola wangu ni mwingine kabisa. Isitoshe, wala antum, na wala nyinyi vile vile, abiduna, hamtakuwa wa kweli katika kumwabudia na mwabudu mimi. Ma aabudu, isipokuwa sasa iliyobakia, shikeni njia yenu na mmniacha njia yangu. Na kama kila mmoja atakuwa yuko mwazi kabisa katika itikadi alionayo na akawa yuko huru, basi hapo kwa hakika kila mmoja awe na lake. Msiniingilie, msifanye fujo, msiwatese walioniamini na kumwamini Mola wao. Waachieni wende kwa mujibu wa imani zao, na sisi hatutokutaaradhini na mambo yenu. Lakum dinukum, nyinyi na dini yenu, waliya dini nami na dini yangu vile vile. Mwenyezi Mungu alikataa mashirikiano ya mambo ya kitikadi. Walimtaka mtume mara kwa mara amili kidogo upande wao akubali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu sasa hapa amechanilia mbali sitara waliodanganyia Mayahudi watu nyaka na miaka, akaichana kwenye Qur'ani. Kumbuka sura hii Al-Bayyinah ni sura ambayo tumesema uteremka kwake Jibril, kamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, mwambie Ubay ibn Ka'b msomeshe sura hii, na yataka kiraa kimoja kilichotulia sana, maana ubainifu na haki iko ndani ya sura hii. Wafedheheshwa Mayahudi bila kiasi kwa kuambiwa kwamba hamna dini, hamna ukweli, ni kwamba mmewadanganya watu miaka na miaka. Na katika aya hii nambari 4 Mwenyezi Mungu aliposema wama tafarraqa alladhina utul kitaba, na wala hawakufarikiana wale ambao wamepewa kitabu, isipokuwa hilo lilifanya, illa min ba'di ma ja'ahumul bayyina, ja'atuhumul bayyina, isipokuwa pale ilipojia wao bayana, ndipo walipotengana kufarikiana. Kabla ya bayana hiyo, kwa hakika walikuwa kisubiri, kama tulivyosema mwanzo, wakisubiri mtume anakuja na atawapa lokuwa la kweli, wakitaraji kwamba kwanza mtume atakuwa ni katika Mayahudi, la pili wakitaraji kwamba wanaweza kumfinyanga finyanga kama walivyofanya, na watamvizia kwa yale kuja nayo, akitamka wao watakwenda vingine, ili wadumu katika kustawisha mambo yao hapa duniani na kudanganya watu na kuwatawala na kuwadhulumu mali zao, huku wakijitapa laisa alaina fil ummiyina sabilun, hakuna lawama juu yetu katika kula mali ya wajinga, hakuna njia ya yule kulaumiwa, mjinga ndio aliwae. Kwa hivyo hiyo ndio itikadi ya Kiyahudi. Qur'ani imekuja kuwaweka wazi wazi kwamba watu wabaya mno, sura zao mbaya sana katika itikadi, na kuwafanya watu wote waamini kwamba hawana lao jambo katika dini. Wa makhtalafa al-yahudu wa nasara, hawakutofautiana mayahudi na manasara fi sha'ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika jambo la mtume Muhammad rehma za Mwenyezi Mungu yake na mani pia, illa min ba'di ma ja'atumul hujjatul wadhiha, isipokuwa tofauti yao walileta baada ya kuwajia wao hoja zilizokuwa wazi. Angalia vizuri, hoja zilizokuwa wazi, kila walileta basi Muhammad kalijibu, wakisema ya kwamba nyinyi Waislamu, wewe Muhammad, wewe umekwenda kinyume, sisi Mayahudi tunafuata dini ya haki, huoni hapo Kaaba, hapo hapo Kaaba, hapo nyumba kaijenga Nabii Ibrahimu hiyo, na wewe inabidi lazima uje kwetu ufuatane na mila ya Nabii Ibrahimu. Na Ibrahimu alikuwa Myahudi bwana, akifuata Wayahudi bwana, na hivi na hivi. Mwenyezi Mungu ameingilia kati, anasema ma kana Ibrahimu yahudiyan, si kweli, hakuwa nabii wa Mwenyezi Mungu Ibrahimu kwamba ni Myahudi. Na manaswara msita vile vile, nyinyi ndio kabisa. Wala nasraniyan, wala hakuwa nabii wa Mwenyezi Mungu Ibrahimu kwamba ni nasara. Walakin kana hanifan musliman, lakini nabii Ibrahim alikuwa ameepukana na ushirikina na kaelekea njia haki, hanifan musliman, tena alikuwa muislamu. Mwenyezi Mungu hatambui ibada, hatambui dini, isipokuwa ibada ni ya muislamu na dini ya kiislamu peke yake, hatambui jingine. Nyinyi mmevumbua yenu, nyinyi mkajiita Mayahudi, mkavumbua wengine mkajiita manasara kwa kujipa nyinyi na mengine ambayo hayamo katika vitabu vyenu. Ukristo haujulikani, hakuja nao Nabii Isa, hakutangazia, ila ambalo kalitangazia ya kwamba mimi tawafani musliman, nifishe nikiwa muislamu, mitume yote. Kwa hivyo kuhusu Ibrahim, walakin kana hanifa muslima, lakini alikuwa ni mwenye kuepukana na ushirikina, ameelekea njia haki, tena muislamu. Wama kana minal mushrikina, na wala Nabii Ibrahim hakuwa kabisa miongoni mwa washirikina. Nyinyi Mayahudi mnashirikisha kwa kusema Uzairu ibnullahi, Uzairi mtoto wa Mungu. Mkisema hivyo, ina maana mmeshirikisha mtoto wa Mungu, atakuwa ndo nani? Yaani ukitaka kumjua Mungu wewe mtazamia Uzairi tu, pua yake ilivyokaa, shavu lake lilivyo, kichwa kilivyo, ni kwamba kachukua vile vile kwa baba yake. Ndio maana yake hiyo, itakuwa Mwenyezi Mungu mshampa mshabaha na mshampa kushirikisha, yaani mtoto wake atamrana babake lazima, na mtoto atarithi tabia za mzazi wake, pengine mwendo au sauti au hivi au hivi. Kwa hivyo nyinyi Mayahudi mmeshashirikisha, ni washirikina nyinyi kwa kusema kwamba Uzairi ni mwana wa Mungu. Na kwa upande wenu manaswara, mmeshirikisha pale mlipodai uvundo mwingine kwa kusema Al-Masih ibn Maryam, mtakasifu Nabi Isa mwana wa Maryam, naye vile vile ibnullahi, ni mwana wa Mungu. Nyinyi mnaona kama kwamba ni maneno ambayo mnaona kila kiumbe ni mtoto wa Mungu kwa maana hiyo, lakini hapo mmejificha, hamkusudi hivyo. Ndani ya vitabu vyenu kuna neno mwalitea aliozaliwa, a begotten son, aliyezaliwa hasa, sio kwa maana itikadi kwamba kila kiumbe mtoto wa Mungu kwa maana ya wanawe, la, mnakusudia uchafu mwingine, wala Mwenyezi Mungu asingekuwa na ugomvi wote na nyinyi, lakini Mwenyezi Mungu ametangaza vita vikubwa sana na nyinyi. Pale aliposema kadhabani ibn Adam, amenikadhibisha mimi mwanadamu, wama yambaghi lahu an yukadhibani, wala haimfalie kunikadhibisha mimi. Washatamani ibn Adam, na kantukana mimi mwanadamu, wama yambaghi lahu an yashtumani, na wala haimfalie kunitukana mimi. Fa amma takdhibuhu iyaya, ama pale aliponikadhibisha mimi ni pale alipoitakidi kwamba mimi sitoweza kuwafufua viumbe nikawalipa, hapo kanikadhibisha. Wa amma shatmuhu iyaya, na matusi yake kunitukana mimi, qauluhu innali waladan, tamko lake litokalo mdomoni kwamba mimi ninaye mwana, kanitukana sana. Matusi makubwa mno, matusi ambayo takadu samawati tafattarna minhu, au yatafattarna min fawqihinna, zinakurubia mbingu zichanike chanike kutokana na vundo huo, au huko juu yake mbingu zivurugi vurugike. Watanshaku al-ardu, na ardhi nayo vile vile pasuke. Watakhiru al-jibalu hadda, na yaporomoke majabali ya vurugike mbele kwa moja. Nini sababu yake? Andaau lirrahmani walada, kwa sababu ya kule kumdaia Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwamba ana mtoto. Kwa hivyo sasa aya nne hii imekuja kuwaweka wazi kabisa vile kile alichokifanya, na ni aibu kubwa kuambiwa mtu baada ya kumjia bayana ndipo alipoamua kwenda upande. Ni aibu kubwa, ina maana mtu mbaya sana. Alipokuwa bayana ikumjia bado akijigamba akijitakiri, ngoje ni nyie mtaona, nyie mtume anakuja na sifa zake ni hizi hizi hizi hizi, moja mbili tatu, atakuwa hivi hivi hivi. Lakini alipokuja yule ambaye arafuhu, wanamtambua vizuri, falamma jaahum ma arafu, alipokuja ambaye wanamtambua tena, yaarifunahu, kumtambua kwenyewe, wanamtambua kama yaarifuna abnaahum, kama wanavyotambua watoto wao waliozaa, sifa zote wanzijua. Basi ilikuwa dalili zenyewe zo kwa wazi, adalatu, zenye kujulisha ala sidqi risalatihi, juu ya ukweli wa ujumbe wake. Hicho kitu hicho vingejua uzuri, ala sidqi risalatihi, juu ya ukweli wa ujumbe wake, wa annahu rasulu, na kwamba huyo ni hasa mjumbe, almawudu, aloahidiwa bihi mjumbe huyo. Wapi kahidiwa? Kahidiwa fi kutubihim, ndani ya vitabu vyao. Mtume aloahidiwa kwamba anakuja wa mwisho ni kwamba kwenye vitabu vyao kapewa sifa kamili. Kala Abu Suud, akasema mwanachuoni Abu Suud ya kwamba wal ayatu, aya hii ya nne katika sura al-Bayyina, masuqatun, ni aya iliyochungwa ikaletwa, lighayati tashannu'i, kwa upeo wa fedheha wanakuwa mayahudi, ni kwamba sasa kwa aya hii hawataweza kuinua uso kumtazama mtu wao na wafuasi wao manaswara. Aya hii kwa hakika ni mzinga mkubwa mno. Kama watafahamiwa Waislamu wanaposoma aya hii na wakaifahamu wakaieleza vizuri, basi manasara au mayahudi wanaweza wakatumia kila kiwezacho ili Qur'ani isisemwe hii aya hii au sura hii, kwani namvua nguo kila myahudi na mnasara na mkauchi. Inampa sura katika sura ambayo itakataliwa na kila kiumbe kuaminiwa na kukubaliwa na kuonekana binadamu, ni sura mbaya mno. Lighayati tashannu'i, katika upeo wa fedheha, ala ahli alkitabi, juu ya watu wasomi waliopewa kitabu kabla Nabii Muhammad, basi wao ahli kitab itakuwa ni khasa, ndiyo khususia lolengwa zaidi. Lakini hili kosa lolifanya, tutaona mtume katamka nini baadaye kwenye kosa lolifanya Mayahudi. Katamka maneno mtume mzito mno, ni mkasi mno, yanapasua tu, yanakata tu. Tayib, wataghlidhi jinayatihim, na uzito wa kosa lao la jinai la mauaji, wameua. Na walichokiua hapa itikadi ya mizimu wa mifirisa, na wameua kila kiumbe kumharibia itikadi ya mizimu sahihi. Ni kwamba mamilioni hivi sasa walioko ardhini wanaitakidi wanavyoitakidi mabwana wa Kiyahudi na Manaswara, hali ya kwa wenyewe wanajua kwamba sisi kwa hakika tumewavurugia watu imani zao, kwa sababu tukiondoka kwa katika dini hii sisi tutakuwa hatuna letu jambo. Tutamtawalia nani? Tutamuongoza nani? Yale marupurupu tunayopata yale tutayapata wapi tena? Na tumekaa duniani maisha yetu ni kupata mali nyingi kutokana na kuilinda na kuitetea itikadi hii. Ili jambo likabainika waziwazi, wakilijua watu kwamba kumbe dini ni moja tu, kumbe dini ni Uislamu tu peke yake, sasa sisi tutakuwa na hali gani? Hilo ndilo lililowafanya wabaki katika uongo huo na kuwadanganya watu. Bibayani anna tafarruqahum, kwa kuweka wazi wazi kwamba tofauti yao, lam yakun, haikuwa tofauti hiyo, illa ba'da wudhuhi alhaq, isipokuwa tofauti yao imekuja baada ya kuwekwa wazi haki. Wa tabyinu alhali, na ubainifu wa hali ilivyo. Wa inqita'i al'adhari, na kukatilia mbali udhuru, kwamba hatokuwa na mtu na udhuru wote kama kwa muislamu, ila miangamia. Imekuja hivyo haki, na kukatilia mbali udhuru bilkulia, nyoo zote kabisa, kwa sababu mitume wenyewe kila mmoja anamlingania Muhammad, na kila mmoja anatangaza waziwazi kwa neno hasa muislamu. Amanna bihi faktubna bi anna muslimun, wanasema tumeamini mambo hayo, tuandikie na sisi vile vile, wafuasi Nabi Isa, bi anna muslimun, na kwamba sisi ni waislamu. Waziwazi wanatamka waziwazi, potelea mbali sasa. Lakini kama itabainika hivyo, mambo yatakuwa magumu sana kwao. Ndio aya hii ya nne imekuja kufedhehesha vibaya sana hali. Kakaulihi taala, kama tamko lake jingine Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwenye Qur'ani, kwenye sura Ali Imran aya nambari 19, alisema wa makhtalafa alladhina ulsul kitaba, na wala hakutofautiana wale ambao ni wasomi walipo kitabu, illa isipokuwa tofauti yao, min ba'di ma ja'ahumul ilmu, baada ya kuwajia wao ujuzi wa ilmu, walifanya hivyo baghyan, kwa chuki na choyo, bainahum, kati yao ni chuki, choyo, husda. Kwa nini ajulikane? Kwa nini awe mbele kuliko sisi? Kwa nini aje na itikadi ambayo kinyume na itikadi yetu? Baghyan bainahum, ni kwa ajili ya hasad na chuki baina yao. Aya 119 katika sura Ali Imran imekuja kama aya hii ya 4 inavyosema katika sura Al-Bayyina. Isitoshe, waqala ta'ala, akasema tena mzingo mtukufu, ya ahla alkitabi. Sasa kwa urefu sasa, kiasi cha aya 4 mfululizo zimeongozana katika sura Al-Maida, kuanzia aya nambari 15 mpaka aya nambari 19. Mwenyezi Mungu anaeleza hivi, ya ahlul kitabi, enyi wasomi wanachuo, qad ja'akum rasuluna, kwa hakika amekujieni mjumbe wetu. Mjumbe wetu huyu, yubayinu lakum, anabainisha kwenu nyinyi, kathiran, mambo mengi sana, mima tukhfuna minal kitabi, katika yale ambayo nyinyi mnayaficha katika kitabu cha Taurati na Injili. Tumemleta huyu kuja kufedhehi mambo, kwamba mnawadhulumu watu, na dhulumu kwa kuwakosesha itikadi ya kumwabudia Mwenyezi Mungu itikadi sahihi safi, na wanyima. Hiyo ni dhulma kubwa mno, kumzulia mtu itikadi ya kumjua Mola wake na kufanya ibada kwa ndio. Kwa hivyo qad ja'akum rasuluna, amekujieni mjumbe wetu, yubayinu lakum, anakubainisheni nyinyi, kathiran, mambo mengi sana, mimma tukhfuna, katika yale ambayo nyinyi mnayaficha, min alkitabi, katika kitabu chenu, wayafu an kathiri, na bado anayasamehe na kuyapuuza mengi sana, anakubainisheni mengi na kuyaacha mengi ni mengi kayapuuza. Qad ja'akum min Allahi, Uislamu Muhammad huyo ndo anine mkuja nacho, qad ja'akum min Allahi, kwa hakika imekujieni nyinyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, nurun, nuru kubwa mno, wa kitabun mubin, na kitabu chenye kubainisha kila kitu kwa wazi kabisa. Hapo nuru ni kitu gani? Nuru hapo ni mjumbe Mwenyezi Mungu mwenyewe, anaitwa kama ni nuru, pamoja na yeye nuru, wa kitabu mubin, na amefuatana na kitabu chenye kubainisha kila kitu wazi wazi, nayo ni Qur'an Karim. Mwenyezi Mungu anaendelea katika sura hiyo Al-Maida, yahdi bihi Allahu, ana ongoza kwa mtume huyo Mwenyezi Mungu, manitaba ridwanahu, yoyo mtakasifu Isa mwana Maryam, ndo Mungu. Watia mbali itikadi ya mwana, kuna itikadi ya Mungu Baba, Mungu mwenyewe hasa, ndo yeye. Kwa maana gani? Ati Mwenyezi Mungu alipoona hakubaliwi, haaminiwi na viumbe vyake mwenyewe, akora ngoja sasa watanitambua, nitakwenda kwa kupitia njia ile ile iliyopitia wao duniani binadamu, na mimi nitapita ndo ile ile, watanitambua. Oh, Mwenyezi Mungu akapitia njia hiyo, uungu kwa wapi sasa? Laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wa jambo, lam yalid, hakuzaa, walam yulad, wala hakuzaliwa, walam yakun lahu, na wala hakutokezea tangu kwenye kiza, hakuna kitu, hakutokezea kufuan wa kufanana naye ahadun, hata mmoja. Itikadi iliyopo ni kwamba yeye mwenyewe Masihi bin Maryam ni Mungu hasa. Qul, kwa itikadi hii Muhammad waambie, faman yamliku min Allahi shay'an, nani jabari atakayemiliki kutoka kwa Mwenyezi Mungu chochote kile, in arada, kama Mwenyezi Mungu atataka, an yuhlika almasiha ibn Maryam, kumwangamiza huyo Masihi mwana Maryam, kama ataamua Mwenyezi Mungu kumtia mbaroni, kumbaka, mkabasa na kumuua, nani jabari ambaye atakaweza kumtetea yeye? Simesema Mungu, basi Mungu atauawa, Mwenyezi Mungu atamuua. Je, akitiwa katika mbaro namna kama hiyo, nani jabari ambaye ana mapenzi makubwa atasaidia kumwokoa huyo? Wa ummahu, na mama yake pamoja vile vile, akamtia mkononi. Wa man fil ardhi jami'an, na walioko katika ardhi wote, yani manasara wote, akawatia mkononi, akawafikisa virigisa, nani atakayetokezea kuokoa? Basi kaini mkijua, walillahi mulku samawati wal ardhi, na ni vyake Mwenyezi Mungu, na ni wake Mwenyezi Mungu ufalme wa mbinguni na ardhini, wa ma bainahuma, na katika maeneo yaliyoko baina mbingu na ardhi, wa ilaihi almasir, na kwake Mwenyezi Mungu ndio marejeo. Kisha Mwenyezi Mungu akaogeukia tena wasomi, akaanza kusema nao, ya ahlul kitabi, enyi wanachuo, enyi wasomi. Ilielekea msomi amjue Mungu zaidi, lakini msomi kapotoka zaidi. Innama yakhsha Allah, kwa hakika anayeweza kumwogopa Mwenyezi Mungu vilivyo, min ibadihi lulamau, katika waja wake wasomi, waliosoma, lakini matokeo yake wanavyuo wamepotoka zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu anasema nao, ya ahlul kitabi, enyi watu wa kitabu, qad ja'akum rasuluna, amekujieni mjumbe wetu, yubayyinu lakum, anakubainishieni, ala fatratin minan rusul, katika kitambo ambacho kimepita kirefu, kwamba mitume wameondoka hawapo duniani, tukamleta katika muda wa kitambo kikubwa. Uovu umezagaa sana katika vitabu, sasa huyo tukamleta, ala fatratin minan rusuli, antakulu, msimkasema, ma ja'ana min bashirin, sisi tunasikitika hakutujia binadamu yote yule kama ni mtume, wala nadhirin, si mwenye kubashiria wala kuonya, lakini faqad ja'akum, hakika amekujieni, bashirun, mtoaji habari njema, wa nadhirun, na muonyaji, wallahu ala kulli shay'in qadir, na Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Alipotoa mitume katika Wayahudi chungu nzima, mliokadhibisha, wengine mkawaua, sasa Mwenyezi Mungu amemleta asiye kwa Wayahudi. Sura Al-Maida aya nambari 15 mpaka nambari 19. Yote hayo ni nini? Ni kuweka wazi ukweli uko wapi. Kama unahangaika, mbona duniani watu kwa mamilioni wapo wanaitakidi hivi na hivi na hivi, na wajitangazia hasa kwamba ni Wayahudi na kuna taifa la Kiyahudi, na kwa hoja kitabu, na wao vile vile na kitabu na mtume wanaye, itakuwaje wasiwe na haki? Na mbona kwenye Qur'ani ina utambuo Yahudi na Unasara na mengineyo? Basi kwa hivyo mtu anaweza kama Yahudi, anaweza kama Mnasara, na anaweza kama mfasiri nyingine yote ile. Msishughulishe bwana Waislamu bwana kuingilia kati kutakosema ya kwamba dini moja tu. Si kweli kabisa. Kama Waislamu kitabu chao kinatambua, isipokuwa azilokuja, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina, lakini mbele kuna maneno man amana minhum billahi wal yawmil akhir, kwa sharti kwamba amemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, tena waamila salihan, akafanya mema ambayo yamo kwenye Qur'ani, mema ambayo Mwenyezi Mungu amemtuma mtume wake mwisho Muhammad. Hapo kama alikuwa mfuasi wa Kiyahudi, kama alikuwa Mnasara, hatobaguliwa, akaambiwa wewe ondoka pala pabaya, wewe atukubali sisi, la, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina, na wenye dini nyingine mbalimbali, itikadi yake ilikuwa ni nyota, ilikuwa ijua kuabudu Mungu wake, ilikuwa ni hivi na hivi, kama atageuka sasa hivi, man amana minhum billahi wa amila salihan, basi mambo yamekwisha, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hapatakuwa na hofu juu yao na wala hawatahuzunika, lakini kwa sharti man amana minhum billahi. Tayib, basi Mwenyezi Mungu akaleta maneno haya katika sura ya 4 katika kuweka wazi ukweli ulivyo, wasibabaishwe watu na uongo wa dukuli kwa duniani. Na akasema mufasir wa Qur'ani mwenye jina Mustafa al-Maraghi, kwenye aya hii nambari 4, yeye kaja na maneno anasema, la tubakhia nafsaka alaihim. Yeye kapita hivyo, aya hii ya 4 maana yake hasa, usiangamize nafsi yako Muhammad juu yao, hasaratin, kwa kujipa majuto, masikitiko, ikawa huli ukashiba, kuna raha, wala yakunanna fi sadrika, na wala kabisa isiwe katika kifua chako, harajun, kuna uzito minhum, kutokana na wao, fa inna hadha, hakika kosa hilo lilofanya, adatuhum, ni kawaida yao, fanya mara nyingi kwa mitume ya nyuma, na sema kufanya wewe, fa inna hadha adatuhum, hili jambo la kutofautiana hili na wakata haki, wakaikata haki, ni katika ya dasturi yao ya milele, dasturi yao ya maisha ya tangu na tangu. Hadha sha'anuhum, hili ndio jambo lao lilivyo, alladhi, jambo ambalo, daraju alaihi, wameliparamia muda mrefu, wadaidanuhum, na wakaweka itikadi yao, wadaidanu aslafihim, na itikadi ya mwanzo wao wazee wao, alladhina wazee ambao badalu, walibadilisha matakwa ya Mwenyezi Mungu, waftarau ala Allahi, na wakathubutu kumzulia Mwenyezi Mungu uongo, na mwisho akawaambia watu hadha min indillahi, haya ndiyo yatokanayo kwa Mwenyezi Mungu, ya Mungu amesema hivi. Liyashtarau bihi thamanan qalila, ili wapate kununua kwa hayo kwa thamani ndogo ya duniani. Kitu ambacho kimwangamiza ni tamaa, wao wamejali kitu kuliko imani ya Mwenyezi Mungu, wamejali huduma zaidi kuliko Mwenyezi Mungu na dini yake. Kwa hivyo anasema Al-Maraghi, usijiangamize nafsi yako kuenda katika majuto na uchungu juu yao Mayahudi na wengineo, kwa sababu hili ndio jambo lao ambalo wao wameliparamia muda mrefu kulifanya, na itikadi zao pamoja na itikadi za wazee wao, na kuthubutu mpaka kumzulia Mwenyezi Mungu uongo, na vile vile waftarau ala anbiyaihim, na kuwazulia manabii wao vile vile. Hata manabii wao hawasahi, wanazuia hivi hivi. Watafarraku, na wakatafautiana taraika kibada, njia mbali mbali tofauti. Kuna manasara wanaojiita maprotestanti, kuna wengine jina lake ni hivi au na hivi, Jehova, na wengine hivi, alimradi wamegawana. Taraika kibada, njia nyingi nyingi, usioni kama uzijui tu. Wanatofautiana, Jumapili wanakwenda pamoja, lakini kwa hakika wako tofauti kabisa kabisa, na kila mmoja anamwona mwenzake ni kafir, kakufuru hasa kabisa. Hatta saru, mpaka wakawa ahlu kulli madhhabin, kwamba wao ni watu waliogawana kila madhhabi. Ikawa madhhabu fulani yubtilu ma inda ghairihi, inabatilisha alionayo mwingine. Hayo yamefanyika baghyan wa udwanan, kwa chuki na uadui mkubwa. Wa qawlan bitashahi, na kauli ya kutamani tu, mtu amemjia tu, kwa nini hivi? Basi akifanya hivyo, kama ni mkubwa ana pesa, basi na kwa nini dini hiyo? Walhawa, na matamanio nafsi yake mtu. Walam yakun tafarruquhum, na wala haikuwa tofauti yao. Bikusuri hujjatika, kwa sababu ya ufupi mno wa hoja yako Muhammad, kwamba labda haitoshelezi watu kama tena lazima watofautiane. La, si kwa sababu hiyo. Au khifaa shanika, au kufichikana kwa jambo lako Muhammad, halijulikani, ndio ikabidi watu tena watofautiane, huyo ndio huku, huyo ndio huku, si kama kwamba jambo lako bado lifichikana, halijulikani. La, sio hivyo. Fahum, basi wao in yadihadu bayinataka, kama wao wanapingana na bayana zako, jahadu, kwa hakika faqad jahadu, wameshawahi kupingana na bayinata min qablika, na bayana nyingi kabla yako wewe, sio wewe peke yako tu. Wa in ankaru nubuwataka, na kama wameukataa utume wako wewe, si ajabu. Faqad ankaru, vile vile wamepinga biayatin, wamepinga biayati llahi, aya nyingi za Mwenyezi Mungu. Baada ma istaikanatum anfusuhum, baada ya kuyakinishwa na nafsi zao wamezikataa. Madhali anajiona mtu hapa nitaondoka patupu, na mzee wake anamwambia utakufa maskini wewe, basi anaamua kuiachilia mbali dini na anavumba njia nyingine. Basi walidhani, kwa maana katika Uislamu vile vile watafanya hilo kwa urahisi kabisa, kumbe huku moto. Na Myahudi mmoja alijua kama kuna moto siku aliposikia Muhammad anasoma aya ya Qur'ani ya tatu katika sura Maida, aya ambayo imekuja na maneno al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Leo wamekata tamaa makafiri wote kutokana dini yenu, kwamba imekamilika dini sahihi. Kote huko walikuwa kideka, haikuwa kamili, wakitia yao na wakitoa mengine, lakini sasa nakupeni chombo ambacho kamili. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru an dinikum, leo wamekata tamaa makafiri kwa dini, kutokana dini yenu. Fala takhshawhum, msiwaogope wao. wakshaun na niogopeni mimi. Alyauma, siku ya leo, uzito uliopo, akmaltu lakum dinakum, nimekwisha ikamilisha kwenu dini yenu. Waatmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Isitoshe, la tatu, waradhitu, na nimekuwa radhi. Nani yuko radhi? Allahu jalla jalalu. Waradhitu ana alwahidu, na nimeridhia mimi niyo peke yangu. Bil islami dinan, kwamba uislamu ndo dini pekee. Maneno hayo kwa hakika yalikuwa ni mkasi mkubwa mno na ni tabi kubwa mno. Myahudi mmoja alisema wazi wazi, Mwenyezi Mungu alimbainisha, alifutika kitu kwenye moyo lakini ikabidi kitoke nje, akasema kwa hakika uislamu kuna aya kwenye kitabu chenu haikotemka kwenye kitabu yote duniani. Na aya ambayo laiti kama ingekuwemo katika Taurati, aya hiyo, basi kwa hakika Taurati isingechezewa na mtu, na ndo ingekuwa dini pekee duniani. Uyahudi ungetamba sana. Lakini aya hii mnao nyinyi, alikusudia aya hii ina vitu vitatu vizito. Cha kwanza, akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kwa dini yenu. Kukamilika kwa dini si maskhara, kitu kizito sana. Nani amekamilisha? Mungu mwenyewe, si kama imam fulani, si kama shekhe fulani, si kama madhehebu fulani ndio ambayo amekamilisha dini sawa. La, ana mimi, akmaltu lakum dinakum, nimekamilisha kwa dini yenu. Moja hilo. La pili, wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema yangu. Neema imetimia, hamtaki kuongezekewa na kupunzikiwa. Kwa hakika mkiakamata haya hayo, basi mchavuka. Na la tatu, waradhitu, Mwenyezi Mungu kwa radhi, nami nimekuwa radhi. Lakumul islam, kwenu nyinyi Waislamu, huo Uislamu mlionao ambao kaufikisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinan, ndo dini pekee. Katika nyingine nasema, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika ya dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tena, wa man yabtaghi, na yoyote anaitafuta, ghaira al-islami dinan, isiyokuwa Uislamu akaifanya kwa ni dini, fala yuqbala minhu, huyo na ajihangaishe, lakini hatakubaliwa yeye. Wa huwa fil akhirati, na yeye huko akhira, min al-khasirina, atakuwa ni miongoni mwa khasirika, atakuwa ni miongoni mwa khasirika. Na siku ya kutoka roho lazima aje kwa njia ghaibu, mpaka yule anomuitakidi kama ama ni Mungu mwenyewe au mtoto wa Mungu au ni sehemu ya tatu ya Mungu, lazima aje mbele yake amsute na amwambie ya kwamba wewe umenifanya mimi kwa ni Mungu au mwanawe au hivi na hivi, na ilhali ya kuwa kitu kimekuja sawa sawa kwenu. Tena kaja nilombashiri kama anakuja, hamkumkubali, hamkumwamini. Nimekwambieni, wa mubashiran bi rasulin, na bashiri mimi kwamba anakuja mtume, min ba'di, baada yangu mimi, ismuhu Ahmad, jina lake atakuwa ni Ahmad, Muhammad ndio kwa jina hilo hilo. Basi nimekwambieni kwamba mfuatieni yeye na muache kila kitu ambacho mimi kuja nacho, itakuwa dini yote ni huko. Hamkukubali hilo, mkaona mshikamane na mlionayo. Sasa leo basi, mimi nimekuja mbele yako kwamba unakufa vibaya hapa ulipo, mimi si Mungu, si mwana wa Mungu, na Uislamu ni sahihi, mimi mwenyewe Isa ni Muislamu. Kwa hivyo sasa nakuachia mwenyewe na itikadi yako, mimi kwa heri. Mzingo anasema, wa in min ahli kitabi, hakuna yote katika miongoni mwa walio vitabu, sema Yahudi, sema Nasara, illa la yu'minanna bihi, isipokuwa lazima iko siku atamwamini Isa kwamba yeye ni binadamu mtume wa Mungu. Tena taamini hivyo, kabla mautihi, kabla kifo chake, lazima amjie pale amfedhehi. Wa yawma alqiyamati, na siku ya kiyama, yakunu alaihim shahida, atakuwa tena vile vile dhidi yao ni mashahidi wengine, kwamba mimi sikuja na itikadi hiyo, itikadi hiyo wamevumbua baadhi ya watu wajanja, na nyinyi mkakubali kuwafuata, ingawa uongofu wa Mwenyezi Mungu ulikuja wazi wazi kabisa. Basi kwa hivyo, wa in ankaru nubuwataka, kama wamekataa utume wako, basi faqad ankaru ayati llahi, wamezikataa za Mwenyezi Mungu mbalimbali, baada mastaikanatuhum anfusuhum, baada ya kuwatinisha nafsi zao wakazikataa. Wa idha kana hadha halu ahli kitab, itapokuwa hii ndio hali ya walopewa vitabu, fama dhannuka, nini fikra yako, bil mushrikina, kwa watu ambao hawana vitabu, washirikina watakuwa vipi? Ikiwa hii ndio hali ya watu wasomi, wana kitabu cha Mungu, unafanya uchafu kama huu, fama dhannuka, nini fikra yako tena, bil mushrikina, kwa washirikina, wahum arafu aljahala, na wanajulikana zaidi kwa ujinga, watakuwaje wao? Wa adhanu lishai biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Na Mustafa al-Maraghi vile vile mufassir mwenye al-Munir anaungana naye kidogo katika maana ya aya hii ya kunni, anasema maana ya wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinatu ay la tata'assaf ya Muhammad. Mtume wa Mungu alijinamia akawa nyonge, mapambano aliyokuwa akiyapata kwa Wayahudi watu wa kitabu ni mapambano ambayo hakuyapata kwa kafiri mwingine yote yule, mpaka kufika kutaka muuli ya mbalini, kufika mpaka Mayahudi wa Madina waliotamkia watu wazi wazi, haula ya hada, hawa wajinga washirikina wa kukreshi hawa ni waongofu zaidi, min alladhina amanu sabila, kuliko ambao wale wafuasi wa Muhammad waliotakidi, basi wao wabora wajinga, wamekubali watu wenye vitabu waliojua kila kitu cha mtume, hii ushahidi wanao, wanajua sifa zake, wamekwenda kuzia sili ambazo sifa zile, wakaambia hapana, nyinyi bora zaidi Makureshi, dini yenu barabara kuliko huyo na wafuasi wake wale. Haya mambo haya yakimpata tabu sana mtume wa Mungu, uchungu mkubwa mno, nalikuwa najiangamiza na umi anaumia. Alikimbilia manzo pale Madina kuwakimbilia wanachuo alkitab, akawaambia mimi nataka tufanye muwafaka baina yetu Waislamu na nyinyi, kwa sababu nyinyi angalau ni watu wenye kitabu kama sisi, nyinyi ni watu ambao mnamtambua Mwenyezi Mungu na mna sifa ya kutambua mitume vile vile, kwa hivyo tuwe kitu kimoja sasa basi, mimi nisikupieni vita nyinyi na nyinyi vile vile msinipige vita mimi, lakini kaeni na itikadi yenu kama mlivyo, na mimi muniache na itikadi nilokuja nayo, na msimburu mtu, adui atakaye kushambulia nyinyi mimi kwa hakika sitaki kabisa kuunga mkono nikawa naye pamoja kumleni, itakuwa kosa kubwa, na nyinyi vile vile adui yangu mimi anashambulia, msimunge mkono, sisi na nyinyi angalau tunakwenda pale pamoja, tuachilie mbali hao wajinga na kitu hawa, tujitahidi kuwavuta na wao vile vile waamini mambo ya Mwenyezi Mungu. Wapi wameitikia mahudi kwa mdomoni, lakini hapo ndipo alipona tunashampatia barabara, huyu ataamini kwetu sisi kama kuna salama, kumbe sisi katika adui mwanzo kabisa wa mbele ni huyu Muhammad na wafuasi wake. Basi mtume likimpata tabu sana hilo. Ilipokuja hii ya nne hawakutofautiana hawa, ilikuwa wote Waislamu hawa, lakini matokeo yake ni kwamba wamebakia la tataasaf. Bas aya hii manake usisikitike, ya Muhammad, ewe Muhammad, ala alkitabiyina, kwa wale wote ambao wapo vitabu usisikitike nao, kila msomi ana matatizo ya namna pekee yake, labda aliyemwongoa Mwenyezi Mungu, lakini akija kitambua haki mtu anakuwa matata, ni siri iliyopo binadamu hiyo. Fa inna tafarruqahum, usisikitishwe kwa sababu tofauti yao na mtengano wao, waktilafahum, na kutafautiana kwao, lam yakun lishtibahi, haukufanyika kwa sababu ya mbabaisho, si kama walibabaika, al-amri na jambo hawajui ndio wapi, alahim juu ya wao, bal kana baada wuduhi alhaqi, bali kubabaika kutofautiana kwao kulikuja baada ya kukaa wazi haki wazi wazi, tena wazi wazi kulikweli, sio mchezo, walijua hakika kwamba huyu ndiye mtume ambaye anaahidiwa, sifa zote kamili kabisa nazo, wadhuhuri aswabi, na tofauti yao inakuja ni kwa kudhihirika ukweli wapi ulipo. Wa majiu ad-dalil, na kuja kwa dalili al-murshidi yenye kuongoza ila dini al-haqi, kuelekea kwenye dini ya kweli. Wal bayyinati, na kuelekea kwenye bayana al-wadhiha iliyo wazi. Na wa Muhammadun, na kama Muhammadi sallallahu alayhi wasallam alladhi jaa bil Qur'ani, yeye ambaye kwamba yeye ndio bil Qur'ani, huwa muwafiqan lima fi aidihim, walitambua wazi wazi kwamba du, unajua wewe Muhammad anawafikiana na kile nacho na sisi sawa sawa sawa kabisa, na kama kuna kitu kimezidi basi chake kimetimia zaidi, bora zaidi kwetu kuna pungufu. Lakini itikadi ndio ile ile, hukumu ya mwizi, hukumu ya mzinifu, mambo yako pale pale, kila kitu aliona kwamba huyu kwa mtu wa Mungu, mpaka walipomcheki kwa baadhi ya mambo, muulizeni swala kadha kadha, muulizeni kadha kadha, jawabu yake Muhammad alijibu alisema naam, huyu mtu mkweli, huyu hapana wasiwasi. Muwafiqan fi aidihim, alikuja nayo yanafikiana na yale ambayo yako mbele yao, min kitabi, katika kitabu, binaatihi, kwa sifa zake, wa wasfihi, na sifa nyingine zake. Basi falamma ba'atha Allah, wakati alipomuinua Mwenyezi Mungu huyo Muhammad, tafarraqu, wakatengana, fi dini, katika dini, fa amana bihi ba'dhum, wakaamini kumwamini mtume huyo baadhi ya watu, wakafara akharuna, na wakakataa wengine, wakana alaihim, na ilikuwa juu yao, an yattafiqu, ni kuwafikiana naye na Mwenyezi Mungu angewatukuza Mayahudi, wakabaki na sifa za umbele sana kama walizopewa wakati walikuwa na Nabii Musa wakipita katika jambo la tihi, kwa kupewa chakula cha manna na salwa, basi wangepewa zaidi kuliko vile. Lakini wapi, ni kwamba matokeo yake tafarraqu fi din, wakatofautiana katika dini, wa amana bihi ba'dhum, wakamwamini mtume baadhi yao, wakafaru akharuna, na wakakataa wengine, wakana alaihim, na ilikuwa wajibu juu yao, an yattafiqu ala tariqatin, wafikiane juu ya njia wahidatin, ilikuwa moja tu, minatibai dinillahi, njia yenyewe ni kufuata dini ya Mwenyezi Mungu aliyokuja nayo kama mitume yake, wa mutabaati rasul, na njia moja hiyo ni kumfuata mtume Mwenyezi Mungu Muhammad wa mwisho, alladhi jaahum, ambaye kawajia wao, min indillahi, akitoka kwa Mwenyezi Mungu, misdaqan lahum, misdaqan lima maahum, kwa kusadikiana na yale ambayo wanayo wao. Kaja na mambo mtume Muhammad, anakubaliana na yale ambayo wanayo wao. Wa nadhirul aya, na yeye kufanana katika aya hii ni kama Mwenyezi Mungu alivyosema, wala takunu kalladhina tafarraqu, katika sura al-Imran Mwenyezi Mungu anasema, wala musio waislamu kama wale waliotofautiana, wale wakhtalafu, na wakakhtalafiana, na wamefanya hayo, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, baada ya kuwajia wao bayana ya waziwazi, wakaamua kutofautiana. Nyinyi waislamu msio hivyo. Wa ulaika, na waliofanya hivyo, lahum adhabun adhim, watapambana na adhabu kubwa mno. Ali Imran aya nambari 105, maneno hayo yamekuja vile vile. Wa qad a'dhara min anzuri, na itakuwa ameondolewa, mzingo ameondoa katika udhuru wote ule utakaotolewa, kama qala ta'ala, kama mzingo alivyosema, liyahlika man halaka an bayyinatin, amekuja na Muhammadi ili aangamie mwenye kuangamia kwa bayana ya waziwazi, sio kupufua pufua, waziwazi kaangamia. Wa yahya man hariya, na huwike atakayehuwika, an bayyinatin, kwa bayana ya waziwazi, kama imekuja katika sura al-anfal aya nambari 42. Wa jaa fil hadithi, na imekuja katika hadithi al-marwi, iliyosimuliwa ya sahihi, min turuqin, kutoka katika njia nyingi, si moja si mbili, kwa mtume kasema hivi, innal yahuda ikhtalafu ala 71 firqatan, jamani nye mayahudi wametofautiana, wakafirikiana katika vikundi vipatavyo 71. Mtume anawaambia wasahaba sasa, wa inna nasara, na hakika nasara vile vile, اختلفوا على 72 فرقة ومتفوتيانا وكفيكا مبكا فيكون لي 72. ساسا بس نكون بني كبسا وستفرق هذه الأمة ما أوتا تفوتيانا أمة هو كسلام بلي بلي على 73 فرقة كن يفيكون لي 73. Kosa lile lile walolifanya Mayahudi na Maswara na Waislamu watafanya vile vile. Kulluha finnari, vyote vikundi 73 hivyo motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja tu. Qalu masahaba kwa kupokuwa pupa yao ya kuipata pepo Mwenyezi Mungu na hofu yao ya moto wa Jahannam, wakamwahi mtume kumuuliza manhum, ni kina nani hao watakaokuwa kwenye kikundi hicho ya Rasulullah, ya mjumbe Mwenyezi Mungu? Qala, mtume akajibu, ma ana alaihi, ni wale ambao wamekamata yale ambayo mimi niko juu yake, wamefuata kikamilifu, wakanichagua hasa kama sisi mwongozaji wetu wa itikadi ni Muhammad peke yake. Ma ana alaihi, ni yale ambayo mimi niko juu yake, washabi na masahaba wangu. Basi hakuongeza mtume kwenda sehemu ya tatu, kasema ma ana alaihi firqatun najia, kikundi ambacho kimesalimika. Ma ana alaihi washabi, ni yale ambayo mimi niko juu yake na masahaba wangu. Lolote jingine ambalo mtume hayupo na masahaba wake wapo, basi kwa hakika imekuwa ndio fika yenyewe hiyo, imetokomea katika vikundi 73. Insha Allah tutakapokuja tutaingia katika aya nambari 5 ya suratul Baina. Leo tumemalizia wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinat. Sasa tutakuja tena mbele aya 5 itakuwa wa ma umiru illa liya'budullah. Hapo sasa vile vile tutakaa tukazungumze wa ma umiru na viumbe hawa kuanzia Mayahudi na wengineo walitofautiana, hawakuamrishwa jinginelo. Tofauti inakuja vipi? Wama umiru, na wala hakuamrishwa jingine ila isipokuwa liyabudullah, wamwabudu Mwenyezi Mungu, tena ibada hiyo waifanye mukhlisina la uddin, wenye kumtakasia yeye Mwenyezi Mungu dini, yani ibada. Wayuqimu salata hunafaa, wao ni wenye kuelekea pande ya haki. Wayuqimu salata washinju sala, waitu zakata na kutoa zaka. Wadhalika dinul qayima, na kuitakadi hivyo ndo peke yake dini ilionyooka. Lakini hiyo aya nambari 5 tutaiangalia katika darasa la tafsiri Jumane ijayo insha Allah taala. Kesho Jumatano tukijaliwa tena vile vile nitakuwa hapa hapa, na darasa itakuwa ni kitabu Riyadu Salihina kesho insha Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah.